शिव। हरि ओम। भगवत भक्तजन, सुसुप्ति में ब्रह्मानंद अनुभव होता है और इसी का हेतु के रूप में बतलाया कि सभी मनुष्य प्रतिदिन निद्रा के पहले और निद्रा के पश्चात बाद में जो व्यवस्था शैया आदि की व्यवस्था करते हैं सोने के पूर्व में और सोने के पश्चात उसमें सुख को छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसी से लगता है कि ब्रह्मानंद की ओर झुकाव बना रहता है। जब यह बात है, ऐसा कौन बुद्धिमान तेन प्राज्ञो अस्मिन् विवदेत कः, कौन ऐसा बुद्धिमान है जो ब्रह्मानंद के विषय में विवाद करे। वह तो विवादास्पद है ही नहीं। शंका किया कि यदि चुप बैठने से ही ब्रह्मानंद मिल सकता है तब तो महाराज बड़ा ही गड़बड़ है। साधारण मनुष्य लौकिकाः अलसाश्च चरितार्थाः, जो साधारण जन है, मनुष्य है, वो तो महाराज आलसी सब और जितने भी आलस्य प्रमादग्रस्त है, आलसी व्यक्ति है, ये सब कृत्य हो जाएंगे। ग्रंथकार कह रहे अलसाश्च चरितार्था स्यु, शास्त्रेण गुरुणात्र किम्, और जब तुष्णिम स्थित्वौ, चुप बैठने से ही ब्रह्मानंद मिल सकता है, तब हमारा शास्त्र आदि का श्रवण, यह परिश्रम और गुरु सेवा आदि क्यों करे। इसलिए आलस्य व्यक्तियों की कृतकृत्यता के लिए तो सुसुप्तौ पुरुष जिस प्रकार कुछ क्षण चुप होकर के बैठते हैं, यही क्या कहना चाहते हैं, समाधान दे रहे हैं कि देखो आगे श्लोक संख्या 77 ब्रह्मानंद योगानंद प्रकरण का विचार। बाढ़म ब्रह्मे तु विद्युच्चे, बाढ़म ब्रह्मे ति विद्युच्चे, कृतार्थास्तावतैवते, कृतार्थास्तावतैवते, गुरुशास्त्रे विनात्यन्तम्, गुरुशास्त्रे विनात्यन्तम् गंभीरं ब्रह्मवेत्तिकः, गंभीरं ब्रह्मवेत्तिकः, बाढ़म ब्रह्मेति विद्युच्चेत्, कृतार्थास्तावतैवते, गुरु शास्त्रे बिनात्यंतम् गंभीरं ब्रह्मवेत्तिकः अयं ब्रह्मानन्दः इति ज्ञाते सती कृतार्थता भवत्येव। यही ब्रह्मानंद है, सुसुप्ति में जो अनुभव करते हैं वही ब्रह्मानंद है। इतना जानने मात्र से तदेव, इतना जानने मात्र से ही कृतार्थता अगर आ जाए महाराज, तदेव गुरु शुश्रूषादिकम अंतरेण, भाई इतना मात्र से ही क्या कृतकृत्यार्थता संभव है? तब तो महाराज गुरु सेवा, फिर श्रवण मनन निधिध्यासन वेदांत का, ये सब का क्या जरूरत है? उसी का उत्तर दे रहे हैं, बाढ़ ब्रह्मेति विद्युच्चेत। भाई अगर इतने मात्र से ही तुमने जान लिया, सुसुप्ति में स्वरूप भूत आनंद को प्राप्त करके ही अगर तुम इतना ही अयम ब्रह्म आनंद स्वरूप इतना जान लिया, विद्युच्चेत कृतार्थता स्तावत इवते, अगर इतने में कृतार्थता है, तब तो महाराज गुरु शास्त्र बिना अत्यंतम गंभीरम ब्रह्म बेत्ती का बेत्ती, भाई गुरु और शास्त्र के बिना कौन सा उपाय है जिसके द्वारा अत्यंत गंभीर ब्रह्म तत्व को जान सकते हैं? टीकाकार का चिंतन करते हैं, बाढ़म इति अत्यंतम गंभीरम दुरवगाहम अवांग मनस अगम्यम सर्वज्ञम सर्वांतरम सर्वात्मरूपम ब्रह्म गुरु शास्त्रे विहायन एव केनाप्युपायेन को जानीयात् न कोपि इत्यर्थ। जो अत्यंत गंभीर है, दुरवगाह है, जिसको अनायास आप समझ नहीं सकते, अवगाहन कर नहीं सकते, दुरवगाह। और हमारा शास्त्र जिनका प्रतिपादन इस प्रकार से कर रहे हैं, अवांग मनस गोचरम, वो महाराज वाणी और मन के अगोचर तत्व है, वो ब्रह्म तत्व जो कि सर्वज्ञ है, सर्वांतर है और सर्वात्म रूप है, वो जो ब्रह्म है अत्यंत गंभीरम ब्रह्म गुरु शास्त्रे विहायान्येव, गुरु और शास्त्र के बिना ही, विहायान्येव बिना ही, केनापि उपायेन को जानीयात्, किस उपाय से कौन जान सकता है? अगर मात्र इतने मात्र से आप अगर जान गए, सुसुप्ति के अनुभव को जान करके प्राप्त करके अयम ब्रह्मानंद, तो भाई इतना जानने से आप कृतकृत्य हुए, आपको करना धरना सब छुटा, आप तृप्त हुए, परिपूर्ण का आनंद अनुभव कर रहे हैं, परिपूर्णता का, अगर इतने मात्र से ही सुसुप्ति अनुभव के द्वारा ही आप अगर कृतकृत्य होते हैं, तब तुम्हारा शास्त्र के भी जरूरत नहीं है और गुरु के भी जरूरत नहीं है। इसीलिए यहां टीकाकार लिखते हैं, गुरु शास्त्रे विहायान्येव केनाप्युपायन को जानियात। अरे भाई, शास्त्र और गुरु के बिना उस परम गंभीर तत्व को कौन जान सकता है। भाई शास्त्र पढ़ो, गुरु उपदेश के द्वारा श्रवण करो, फिर मनन निधिध्यासन के द्वारा सारा असंभावना आदि दोष को दूर करके तब जाकर के निधिध्यासन निष्ठा के द्वारा उस आत्म तत्व को, परमात्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर सकते। इतना सहज लभ्य नहीं है। न कोपित्यर्थ, टीकाकार लिखते हैं भाई देखो, गुरु और शास्त्र के बिना तो ज्ञान संभव नहीं है। एकदम बांध करके रख लेना चाहिए। कई बार मन में प्रश्न आते हैं, भाई गुरु की क्या आवश्यकता है, गुरु भी तो हमारे जैसे ही शरीरधारी है, उनका भी तो भूख प्यास है, वो भी तो हमारे जैसे खून मांस का ही एक पिंड है, तो उनको क्यों मैं गुरु मानूं। भाई बहुत जरूरी है। गुरु को नापने वाला हमारे पास क्या औजार है, कैसे हम गुरु को नाप तौल कर सकते हैं। इसलिए गुरु के उपसदन का, खास करके आत्म विषयक चिंतन के लिए, गुरु उपसदन समित पाणिम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम स गुरुमेवा विगच्छेत। उपनिषद में इस प्रकार का आदेश मिलता है कि गुरु के पास जाओ और गुरु शिष्य की योग्यता को देख करके उपदेश करते हैं। गुरुकरण मतलब ही है भाई अपने अहंकार को थोड़ा मार्जित करना, नहीं तो अनायास कोई झुकना नहीं चाहते किसी के अधीन होकर के। भाई गुरु करना मतलब आपको मैंने श्रेष्ठ माना, आप मेरे से आपको उत्कृष्ट माना, तभी तो मैं आपको समर्पण किया अपने को। तो ये बहुत बड़ा एक साधना के लिए, साधकों के लिए एक बड़ा दिशा है कि अपने अहंकार को पहले विगलित करो और फिर धीरे धीरे धीरे धीरे गुरु के अधीनता को, गुरु की वश्यता को, गुरु की प्रियता को अर्जन करता हुआ सारे रहस्य और साधना के सारे विधाओं को प्राप्त करके वो उस ब्रह्म विद्या जो आत्म स्वरूप है उसको वो प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए देखिए ग्रंथकार स्वयं कह रहे हैं विद्यारण्य स्वामी कि गुरु और शास्त्र के बिना भाई वो ज्ञान को तुम प्राप्त कर नहीं सकते हो, ये निश्चय कर लो। ननु त्वद वाक्याद एव ब्रह्मानंदम जानतो ममो न कृतार्थता लभ्यते। भाई ठीक है, गुरु की आवश्यकता आप कह रहे, तो आप जो समझा रहे हैं ना, देखो आप समझा रहे हैं ना गुरुदेव, तो आपने बता दिया तो इससे मैं जान गया। अगर इतना ही तुम मानते हो कि आप बता रहे हो तो इतने में मैं जान गया। कहते जान तो लिया, क्या तुम कृतकृतार्थता तुम्हारे में आ गई है, तुम कृतकृत हो गए हो। ब्रह्मानंदम जानतो मम न कृतार्थता, इतने मात्र से जानने से, अभी भी तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो जान गए, तो यही ब्रह्मानंद है, यही स्वरूप आनंद है, इतना जानने से क्या कृतकृतार्थता आ गई महाराज। न कृतार्थता लभ्यते इत्यासंक्य अनुवाद पूर्वकम सोपहासम उत्तरम आह, थोड़ा मजाक करता हुआ उसको उत्तर दे रहे। शिष्य पूछ रहे हैं कि आपने कह दिया, शास्त्र का वचन कह रहे हैं कि ये है ब्रह्मानंद, तो इससे हमको बोध हो गया ना, तो इसी से चल पड़ेगा। आप कह रहे गुरु और शास्त्र की जरूरत है, तो आप जब हमें अध्ययन करा रहे हैं, आप जब उस स्वरूप भूत सुसुप्ति सुख ब्रह्मानंद का अनुभव आप बतला रहे हैं, तो उससे तो हम जान गए ना। गुरु जी कहते हैं तुम कृतकृत्य हो गए क्या। जानाम्यहं त्वदुक्त्याद्य जानाम्यहं त्वदुक्ताद्य कुतो मे न कृतार्थता कुतो मे न कृतार्थता श्रृण्वत्र त्वादृशो वृत्तम् श्रृण्वत्र त्वादृशो वृत्तम् प्राज्ञम् अन्यस्य कस्यचि प्राज्ञमन्यस्य कस्यचि जानाम्यहं त्वदुक्त्याद्य कुतो मे न कृतार्थता श्रृण्वत्र त्वादृशो वृत्तम् प्राङ् मनस्य कस्यचि जानाम्यहं शिष्य करे त्वद उक्त्या आपके वचन से अहम जानामि मैं जान गया अद्य अब आपने व्याख्यान किया समझाया और मैं समझ गया जान लिया कुतो में न कृतार्थता भाई जो कृतार्थता प्राप्त करना था वो तो नहीं मिला भाई ज्ञान होने से परिपूर्णता का जो अवबोध है कृतकृत्येतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत तो वो कृतकृत्यता कहाँ है सुन्वन्त्र गुरु आप कह रहे हैं कि सुनो उत्तर दे रहे त्वादृशो वृत्तम् प्राज्ञम् अन्यस्य कस्यचि तुम्हारे जैसे प्राज्ञ विद्वान एक कथा तुमको मैं सुनाता हूं वृत्तम मतलब एक कथा तुम्हारे जैसे विद्वान के कथा मैं सुना रहा हूं तुम तो कह रहे हो ना कि आपने बता दिया और मैं जान गया तो जानने के बाद भी तो कृतकृत्यता नहीं है गुरुदेव तो अब गुरुदेव कह रहे सुनो तब तो तुम्हारे जैसे विद्वान के लिए मैं एक कथा सुना रहा हूं चतुर्वेद विदे देयम् चतुर्वेद विदे देयम् इति शृण्वन्नबोचत इति शृण्वन्नबोचतः वेदाश्चत्वार इत्येवम् वेदाश्चत्वार इत्येवम् वेदिमि मे दीयताम् धनम् वेदिमि मे दीयताम् धनम् चतुर्वेद विदे देयम् इति शृण्वन्नवोचत वेदाश्चत्वार इत्येवम् वेदिमि मे दीयताम् धनम् हाँ वो वृत्तांत सुना रहे कि तुमको एक कथा सुना रहा हूं कहते हैं चतुर्वेद विदे देयम् भाई जो धन है दान देना है तो जो चतुर्वेद को जानता है चतुर्वेद विद को ही धन दो, इतना है। अब कोई इतना सुनने के बाद हाँ चार वेद को मैं जानता हूं तो उसको धन देना चाहिए कि नहीं? मैं चार वेद को जानता हूं, देना चाहिए? विधि है कि चतुर्वेद विदे देयम, जो चतुर्वेद के विद है चतुर्वेद विद है उनको धन दो। अब कोई कहा कि हाँ चार वेद हैं मैं जानता हूं, आप दीजिए मुझे सब धन, चलेगा कि नहीं? क्यों नहीं चलेगा? आप कह रहे चतुर्विदे विदे देयम, तो चार वेद मैं जानता हूं, अब दीजिए सब धन। हाँ बोले जानना मतलब ऐसा नहीं कि चार कि संख्या जान लिया केवल, इतने नहीं। अरे वेद का क्या अर्थ है, क्या प्रयोग है, किसमें तात्पर्य है, क्या विधि है, षडविध लिंग के साथ उसका ज्ञान है या नहीं? गुरु जी कह रहे तुम तो ऐसे ही बोल रहे हो कि मैं तो जान गया, आपने कहा कि सुषुप्ति में जो आनंद का अनुभव कर रहे थे वो ब्रह्मानंद है, तो ऐसा जानने से कृतकृत्यता नहीं आती। जिस प्रकार चतुर्वेद विदे देयम, इस विधि से जो चार वेद को जानते हैं उसको धन दो, केवल चार वेद को जानने मात्र से ही वो प्राप्तव्य देने लायक विद्वान नहीं कहा जाएगा। उसके अर्थ को, उसके प्रकाश को, उसके चरितार्थता को जानना पड़ेगा। इसीलिए यहां कह रहे ऐसा नहीं, कश्चित चतुर्वेद विदे कस्मैश्चित इदम् बहुधनम् दातव्यमिति एवं विधम वाक्यम श्रुत्वा वेदाश्चत्वार इत्यस्माद् एव वाक्याद् अहम् वेद्मि अतो मे दीयताम् इति भक्ति तद्भववान् अपित्यर्थ। जैसे चार वेद को जानता हूं इतने कहने मात्र से वो प्राप्तव्य को नहीं पा सकते। भाई विधि क्या है? चतुर्वेद को जो जानता है उसको धन दो, बहु धन दो। तो ऋक् साम जजु अथर्व, इतने नाम मात्र से संख्या का मात्र ज्ञान से ही उसको चतुर्वेद विद नहीं कहा जाएगा। सार्थ के साथ उपक्रम उपसंहार हो अथवा निरुक्त छंद ज्योतिष षड विध लिंग के साथ अथवा सप्त अंग के साथ जिन्होंने अध्ययन किया उसी को चतुर्वेद विद बोला जाएगा, और उन्हीं के लिए सर्व धन दान रूप विधान है। इसीलिए इतने मात्र से बहुधनम दातव्यमिति एवं विधम वाक्यम श्रुत्वा वेदाश्चत्वार इत्यस्माद् एवं वाक्यम अहम् वेद्मि मैं जानता हूं अतो मेदीयताम् इति वक्तिम, जैसे वो कह सकता है कहता है उसी प्रकार गुरु कह रहे शिष्य को तुम भी तो कह रहे हो कि मैंने तो ब्रह्म को जान लिया। इतने मात्र से महाराज तब तो हम लोग को भी हो जाता, अब तक तो कई दिनों से चल रहा है महाराज सुषुप्ति का आनंद, तब तक तो हम लोग को भी हो जाना। लेकिन उस ब्रह्मानंद को बताने के लिए क्या कैसे हम उसको बताएं? भाई गुरु हमारे लिए कैसे बताए? थोड़ा विचार करके देखिए, अगर ब्रह्मानंद का आपको उस अनुभव को बताना है, उसको समझाना चाहते हैं शास्त्र गुरु, तो क्या विधा है? अगर यह सुषुप्ति के बिना उसको छोड़ करके आप बाकी विचार कीजिए कि उस ब्रह्मानंद को थोड़ा आपको चस्का लगा दिया जाए तो आप लग जाएंगे। तो सुसुप्ति के बिना न जागृत में न स्वप्न में, सुसुप्ति में जा रहे हैं तब जाकर के सारे करण और अंतकरण के साथ ज्ञाता और प्रमाण सब विसर्जित हो जाते, उस समय का जो अनुभव। तो सुसुप्ति के बिना महाराज वो आनंद का अनुभव और कहीं नहीं संभव है। इसीलिए तो सुषुप्ति के दृष्टांत देते हैं कि भाई वो ब्रह्मानंद स्वरूप भूत आनंद स्वात्मानंद को तुम नित्य प्रतिदिन उसको प्राप्त करते हो। तुम जो जीवित हो अथवा तुम जो फ्रेश हो ताजगी के साथ आ रहे हो, इसका मतलब है सब छोड़ करके तुम उस आनंद के साथ एकात्मता को प्राप्त करते हो, पुनः आते हो। तो इसीलिए नित्य का एक संयोग है, और वही अगर ना होता मानो तो हमारे लिए गुरु कैसे हमको समझाते। इसीलिए महाराज ये तो बहुत जरूरी है। ननु वेदाश्चत्वारा इति यो वेदः स वेदगताम संख्यानाम एव वेत्ति न तु वेदानाम स्वरूपम इति चोदयति। कह रहे हैं भाई वेद की संख्या को उन्होंने जाना कि चत्वारा वेदः, इस संख्या के बोध से महाराज वो वेदविद कहा नहीं उनको जाएगा। तो कैसे कहते वेदानाम स्वरूपम इति चोदयति, भाई वेद के स्वरूप को जो जानता है उसी को वेदविद शब्द के द्वारा कहा जाएगा। संख्यानाम एवै स जानाति, न तु वेदानशेषतः यदि तर्हि त्वमाप्येवम् नाशेषं ब्रह्म वेत्सि। संख्याम एवैष जानाति न तु वेदान अशेषतः यदि तर्हि तमप्येवम् नाशेषं ब्रह्म वेत्सि। संख्याम एव एष जानाति, वही वो जो चतुर्वेद विद है वो तो केवल संख्या को जानते हैं, एक दो तीन चार, ये संख्या को जानते हैं। न तु वेदान अशेषतः, वो अशेष वेद के अर्थ को वेदार्थ को नहीं जानते, वेद के संख्या को जानते हैं, चार वेद है, वेदार्थ क्या है उनको पता नहीं है। यदि तरही त्वमपि, शिष्य को कह रहे गुरु कि यदि तुम भी इतना ही जानते हो कि सुसुप्ति के जो सुख है आनंद है वो ब्रह्मानंद, इतने मात्र से नावशेषम ब्रह्म वेत्सि, तुम तो भाई ब्रह्म के अवशेष सर्वांश का ज्ञान तुमने प्राप्त किया नहीं। हाँ ब्रह्म आनंद है, ब्रह्मानंद इतना जाना, लेकिन सर्वांश ब्रह्म का अनुभव तुमने प्राप्त नहीं किया। इसलिए संख्या के ज्ञान से महाराज वेदविद जैसे कहा नहीं जाता है, ठीक उसी प्रकार सुसुप्ति के ज्ञान से आप ब्रह्मविद बन गए ऐसा कहा नहीं जाएगा। नहीं तो कब हम लोग ब्रह्मविद हो गए महाराज, कब हो गए, कितने बार सुसुप्ति में गए, उस समय नहीं हुआ तो कम से कम पढ़ करके तो हो ही गया, गुरु जब जब समझा दिए। कहते इतने मात्र से होने वाला नहीं है, शास्त्र का चिंतन हो, गुरु उपदेश के द्वारा उसका मनन हो, और निधिध्यासन ध्यान गहन ध्यान के द्वारा उस नित्य उपलब्धि स्वरूप परमात्मा को जानो आत्मस्वरूप से, तब जाकर के कृतकृतार्थता। इसलिए महाराज केवल संख्या के ज्ञान से संभव नहीं है, सुसुप्ति के ज्ञान से ब्रह्मानंद के अनुभव के द्वारा आप कृतार्थता को प्राप्त नहीं कर सकते। परिश्रम तो करना, बिना पसीना बहाए कुछ भी नहीं मिलने वाला है, इतना जान लेना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।